して Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 究極の完全体となったセル。 ベジータめ、責任持てよ。 やはり完全体といっても大したことなさそうだ。 ちくしょう、よくも18号。 クリリンさん。 動くなよ、ゼル。 最初の犠牲者はクリリン。地球、いや全宇宙の崩壊への序曲はもうすでに始まっている。スーパーベジータ危うし、完全無欠の恐怖が迫る。 O no, Krillan! Żyjesz? Krillan! Musicie bardzo uważać. Nie sposób opisać jego siły. Zadaje straszliwy ból. Nigdy czegoś podobnego nie czułem. Słyszałem, jak trzeszczą mi kości. Kompletnie mnie pogruchotał. Krillan! Ma chłopak szczęście. Przejdzie do historii jako pierwszy, który wystawił się na moje ciosy. Krillan, słyszysz mnie? Musisz to połknąć. To magiczna fasolka. Błagam cię, połknij to. Musisz ją zjeść. Widzę, że zadowalasz się byle czym. Krillan był łatwą zdobyczą. Rozczarowałeś mnie. Spodziewałem się czegoś bardziej widowiskowego. Wiele hałasu o nic. Chciałbym cię o coś prosić, Vegeta. Nie zechciałbyś troszeczkę ze mną potrenować? Bardzo chętnie. Już dawno zasłużyłeś, bym dał ci nauczkę. Dziękuję. Ulżyło mi. Żyjesz. Tak się o ciebie bałem. Omal nie zginąłeś. Nie sądziłem, że z tego wyjdziesz. O co chodzi? On zabije Vegetę. Nie jestem superwojownikiem, ale nie brak mi rozumu. Umiem ocenić siłę wroga i wierz mi, Trunk, Komórczak jest przeraźliwie mocny. Coś już wiem na ten temat. Cudem przeżyłem. A przecież nie zademonstrował jeszcze całej siły. Komórczak bardzo się zmienił. Prawda, to nie jest już ten sam potwór. Ale Vegeta wie, co robi. Udowodnił już, że potrafi walczyć z Komórczakiem. Nie daj się zwieść pozorom, Trunk. Tym razem nie idzie już o wydzielaną energię. Jestem przekonany, że Komórczak skrywa niesamowite rezerwy. Przypomina bardzo ciebie. Od dawna o tym wiedziałeś? Nieźle. Dzięki C-18 twoja moc wyraźnie wzrosła. Je Vegeta nie zdaje sobie sprawy, jak olbrzymia jest różnica między nim a Komórczakiem. Pycha wystawia obiektywność jego oceny na ciężką próbę. Dziwne. Mam wrażenie, że nie pochwalasz ojca. To by znaczyło, że masz coś, czego on nie ma? Mądrość? To wszystko, na co cię stać, Komórczak? Nie byłeś taki strachliwy. Nie mam wątpliwości, że mój ojciec przewyższa siłą zwykłego superwojownika. Bardzo cię przepraszam. Trochę przeholowałem. Zmieniłeś się, to prawda, ale nie na tyle, by mnie pokonać. Potrafisz tylko połykać głupie roboty, ale nie jesteś w stanie bić się jak mężczyzna. Myślę, że nigdy ci się nie uda. Nie byłbym tego taki pewien. Nie kpij sobie ze mnie. Posiada olbrzymią moc. Świadczy o tym sposób, w jaki walczy z Komórczakiem. Jestem pewien, że poziom mojej mocy jest wyższy. Pamiętam, co mówił Songo. Teraz nareszcie zrozumiałem. Czuję to w głębi duszy. Szkoda, że nie mogę o tym porozmawiać z ojcem. Zaślepia go duma. Trunk. Źle zrobił, że nie rozprawił się z bestią, kiedy sprzyjała mu sytuacja. Nie do wiary. Vegeta jest coraz silniejszy. Nawet teraz, gdy Komórczak połknął C-18, Vegeta się nie poddaje. Przestał być sobą. Pycha odebrała mu rozsądek. Jest bezmyślny, nie potrafi podjąć słusznej decyzji. Komórczak przeciwnie. I to ich w tej chwili najbardziej różni. Co ty opowiadasz? On wcale taki nie jest. Chcę wiedzieć, co się tam dzieje na dole. Powiedz mi. Tête de mule! Dobrze, Son Gokan. Nieźle sobie radzisz. Potrafisz już panować nad energią. Boli? Pewnego dnia będziesz ode mnie lepszy. nigdy mnie nie pokonasz. Nie uciekniesz mi. Świetna zagrywka. Prawie ci się udało. Długo jeszcze będziesz sobie ze mnie kpił? Ojcze, uważaj. Vegeta kompletnie stracił głowę. Komórczak zaraz to wykorzysta. Nie spodziewałem się, że po połknięciu C-18 siła komórczaka aż tak wzrośnie. Doktor Jiro stworzył prawie niezniszczalnego potwora. Nie lekceważ mnie. Ojcze, nie. Ich siły są wyrównane. Co ich w takim razie różni? Zaraz przestaniesz się śmiać. Nie traktujesz mnie poważnie. To błąd, zobaczysz. To była tylko rozgrzewka, nic poważnego. Co takiego? A więc to była rozgrzewka? Tak powiedział? W takim razie przejdźmy do walki. Nieźle oberwałeś. Wcale się nie zmieniłeś. Cyborgi nic ci nie pomogły. Nadal jestem silniejszy od ciebie. Mam nadzieję, że trochę cię zdenerwowałem. Na co czekasz? Proszę bardzo. Nie przerażasz mnie. Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Jestem Super Vegeta. Uważaj. Niemożliwe. Proszę, proszę, Super Vegeta, nie rozśmieszaj mnie. Uderzył go w kark. Taki cios powinien być śmiertelny. Nic już z tego nie rozumiem. Jest piekielnie odporny. Prawdziwy potwór. Trzeba koniecznie coś zrobić. Trunk, musisz pomóc ojcu. Tylko ty masz dość siły i umiejętności, by powstrzymać te bestie. Niestety, zapomniałeś o jednym. Mój ojciec nigdy nie przyjmie pomocy ani od Songa, ani ode mnie. Wolałby przegrać. Jest esencją buty i pychy. Głupiec. Katastrofa. Vegeta zaraz zginie. Vegeta stracił nieco rezon, niemniej nadal próbuje stawić czoło komórczakowi. Jak potoczą się dalej losy Ziemi? なくしちまってる。早く助けに入らねえと殺されるぞ。トランクス、今しかないぞ。今がそのとんでもないスーパーサイヤ人になる時だ。次回ドラゴンボール Z スーパーサイヤ人の限界